ओम शांति शांति शांति। मधु ब्राह्मण का प्रथम मंत्र आरंभ हो रहा था। यम पृथ्वी, अच्छा शुक्ल यजुर्वेद या बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का पंचम ब्राह्मण मधु ब्राह्मण इसका प्रथम मंत्र देख रहे हैं। यम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधुस्यै पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो यश्चायम् अध्यात्मं शारीरस्तेजमयो अमृतमयः पुरुषो यम एव स योऽयमात्मेदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। यम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु, मधु का अर्थ कार्य। यम पृथ्वी स्थूल पृथ्वी जो इंद्रिय ग्राह्य है, सर्वेषां भूतानां मधु सभी भूतों का ये कार्य है। सभी भूतों का कार्य अर्थात सभी का अदृष्ट से ये पृथ्वी बनता है। और अस्यै पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधु, अस्यै पृथिव्यै चतुर्थी षष्ठी अर्थ में अर्थात इसी पृथ्वी का सारे भूत मधु, मधु अर्थात कार्य। सारे भूतों का जो स्थूल देह होता है वो पृथ्वी से बनता है। यह हो गया स्थूल देह का बात, अर्थात स्थूल पृथ्वी सभी भूतों का कार्य है और सभी भूतों का जो स्थूल देह है वो भी पृथ्वी का कार्य है। आगे सूक्ष्म के लिए कहते हैं यश्चायम अस्याम पृथिव्याम तेजोमयो अमृतमय पुरुष। यह जो पृथ्वी स्थूल पृथ्वी, इसमें जो तेजोमय अमृतमय पुरुष, तेजोमय अर्थात प्रकाशमान करने से अंतःकरण सूक्ष्म शरीर, अमृतमय पुरुष, पुरुष शब्द से जैसे मूर्तामूर्त ब्राह्मण में आया था, पुरुष शब्द से लिंग शरीर को कहा गया था, तो सूक्ष्म शरीर लेना है। तो पृथ्वी में जो यह तेजोमय अमृतमय लिंग शरीर है अर्थात पृथ्वी अभिमानी देवता का जो सूक्ष्म शरीर है, देवता को चेतन नहीं लेना है, जो सूक्ष्म शरीर है। और यश्चायम अध्यात्मम शारीर, शारीर यश्चायम अध्यात्म, अध्यात्म अर्थात प्रतिजीव, प्रतिजीव का शारीर, शरीर भव इति शारीर, स्थूल शरीर में होने वाला जो अंतःकरण सूक्ष्म शरीर, पृथ्वी में होने वाला जो सूक्ष्म शरीर और प्रत्येक जीवों में होने वाला जो सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर भी प्रत्येक जीवों का तेजोमय अमृतमय पुरुष चार हो गया। पृथ्वी का स्थूल पृथ्वी शरीर और उसमें रहने वाला सूक्ष्म शरीर, इसी प्रकार के प्रत्येक जीव स्थूल उनका शरीर और उसमें रहने वाला सूक्ष्म शरीर, चार चीज हो गए। ये सब कहते हैं अयम एव स, अयम एव स कह करके ये वही है अर्थात ये चारों का अधिष्ठान है। कौन है वो? यो अयम आत्मा। तो यह आत्मा ये चारों का अधिष्ठान है। यो अयम आत्मा, एक नंबर टिप्पणी, यो अयमिति यो अयम पूर्वम मैत्रेया इदम सर्वम यदयमात्मा इति प्रतिज्ञातः। मैत्रेया चतुर्थी, मैत्रेय के लिए याज्ञवल्क्य जी कहे थे इदम सर्वम यदयम आत्मा, इसी को यह कहा गया यो अयम आत्मा इति प्रतिज्ञात। टिप्पणी में स एव आत्मा अयम उक्त चतुर्विध मध्वात्मक, वही आत्मा ही चार प्रकार की मधु, अर्थात ये चार प्रकार की मधु का सत्ता स्फूर्ति देने वाला आत्मा ही है। आगे उसका स्पष्ट करते हैं तद अधिष्ठान आत्मक, ये चारों मधु का अधिष्ठान हो गया आत्मा, और अधिष्ठान की सत्ता स्फूर्ति अध्यस्त में दिखती है। तेषां तद विवर्ततया तदात्मकत्वात् नान्य इत्यर्थः। तेषां मधु नाम चार मधु हो गए, वो सब तदात्मक आत्मरूप है। तो जो अध्यस्त पदार्थ है सब अधिष्ठानात्मक ही होते हैं, न अन्य इत्यर्थ। तो मंत्र में जो हो गया स यो अयम आत्मा, अयम आत्मा कह करके जो अधिष्ठान हो गया इदम अमृतम, इदम अमृतम कहते हैं कि टीका में दो नंबर टिप्पणी, इदम अमृतम इदम चतुष्टय कल्पनाधिष्ठान ब्रह्म विषय विज्ञानम। यो अयम आत्मा कह करके ब्रह्म को कह दिया चारों का अधिष्ठान, और आगे इदम कह करके तद विषय का ज्ञानम। और इदम अमृतम क्यों टिप्पणी में कहते हैं, विज्ञानम अमृतम अमृतत्व साधनम। यह जो इदम इदम का अर्थ ब्रह्म विज्ञानम, ब्रह्म विज्ञानम को अमृत क्यों कहा गया, अमृत का साधन होने से कारण में कार्यवाचक शब्द का व्यवहार हो जाता है। इदम ब्रह्म इति आगे हाइफेन दिया, इदम एव आत्म तत्वम त छूट गया, इदम एव आत्म तत्वम उक्त चतुष्टय कल्पनाधिष्ठानम ब्रह्म ते ब्रवाणी इति अध्यायादो प्रकृतम ब्रह्म। अच्छा, इदम ब्रह्म इति मंत्र में है, स यो अयम आत्मा चारों का अधिष्ठान, इदम अमृतम इदम ब्रह्म ज्ञान, ये अमृतत्व साधन होने से इदम अमृतम कहा गया। आगे दिया इदम ब्रह्म, तो इदम ब्रह्म क्या है उसके लिए टिप्पणी में कहते हैं इदम ब्रह्म इति इदम एव आत्मतत्वम। इदम शब्द से यो अयम आत्मा को लेना है जो आत्मतत्वम। उक्त चतुष्टय कल्पनाधिष्ठान, ये जो चार मधु हो गए, चारों मधु का कल्पना का अधिष्ठान ही है। और इसी को ब्रह्म ते ब्रवाणी इति अध्यायादौ, बालक ही जा करके पहुंचा अजात शत्रु के पास, पहुंच करके कहा ब्रह्म ते ब्रवाणी इति, तो वही ब्रह्म यहाँ कहा जाता है कि इदम ब्रह्म, जो बालक ही गार्ग्य जाकर के अजात शत्रु के पास पहुंच करके कहा था ब्रह्म ते ब्रवाणी, वही ब्रह्म जो फिर अजात शत्रु सुप्त पुरुष के पास ले गया, फिर परिचय ज्ञान करवाया। आगे मंत्र में दिया इदम सर्वम, तो इदम सर्वम का अर्थ टिप्पणी में कहते हैं इदम सर्वम, इदम एव आत्मज्ञानम सर्वम। तो पहले आया इदम अमृतम, इदम का अर्थ आत्मज्ञानम, अमृत अमृत तो साधनम, फिर आगे इदम ब्रह्म, ये तो गार्ग्य अजात शत्रु वाला ब्रह्म को लिया गया। आगे इदम सर्वम कह करके फिर इदम एव आत्मज्ञानम सर्वम, क्यों सर्वभावापत्ति साधनम, सर्वभाव प्राप्ति का साधन हो गया ये आत्मज्ञान, इसलिए इदम शब्द से ज्ञान लेना है, यही ज्ञान ही ये सर्वम। अच्छा भाष्य में पूर्व पृष्ठ में है, इयम् पृथ्वी प्रसिद्धा सर्वेषां भूतानां, सर्वेषां भूतानां मधु, सर्वेषां ब्रह्मादिस्तंभ पर्यन्तानां भूतानां प्राणिनां मधु कार्यं मधु इव मधु। पृथ्वी स्थूल पृथ्वी प्रसिद्धा, दो नंबर टिप्पणी दे दिया, इदम सर्वार शब्दार्थो अयम, जो कहा गया इयम पृथ्वी, इयम अर्थात प्रसिद्धा पृथ्वी, सर्वेषां भूतानां मधु अर्थात सर्वेषां ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानां भूतानां, भूतानां अर्थात प्राणीनां, मधु मधु का अर्थ कार्यम, मधु कार्य क्यों हो गया, कहते मधु इव मधु, मधु जैसा मधुकरों के द्वारा बनाया जाता है। टीका में यद उक्तम मधु इव मधु इति तद विवृणति, मधु जैसा कह दिया गया इसका विवरण भाष्य में, यथैको मधुपुपो नैकैर मधुकरैर विनिर्मित एवं इयं पृथ्वी सर्वभूतैर निर्वर्तिता, यथा एकः मधु अपुप, मधु का जो उनका स्थान वासस्थान जो कहते हैं छत्ता कहते हैं हिंदी में, अनेकैर मधुकरैर निर्वर्तितः, अनेक मधुकर मिलकर के इसको बनाते हैं, एवं इयम पृथ्वी सर्वभूतैर निर्वर्तिता, सारे भूतों के द्वारा निर्वर्तिता। तीन नंबर टिप्पणी, क्रियाफलोपभोगार्थं सर्वैरेव स्वकर्मभिः जन्तुभिः पृथ्वी सृष्टा मधुतेषां ततोमहि। क्रिया फल उपभोगार्थम, क्रिया जो किए हैं उसका फल भोग करने के लिए, सर्वैरेव जंतु भी स्वकर्म भी पृथ्वी सृष्टा, सारे जंतु अपना कर्म के द्वारा पृथ्वी को सृष्टि किए हैं अपना कर्म फल भोग करने के लिए। ततः तेसाम मधुमही, इसलिए वो सारे भूतों का मधु कार्य हो गया पृथ्वी। टीका में न केवलम उक्त आगे किंतु यथेय को आगे भाष्य में तथा सर्वाणि भूतानि पृथिव्यै पृथिव्या अस्या मधु कार्यम, जैसे यह पृथ्वी सारे भूतों का कार्य हुआ इसी प्रकार की सारे भूतों भी इसी पृथ्वी का कार्य है। सर्वाणि भूतानि पृथिव्यै पृथिव्यै का अर्थ पृथिव्या अस्या अस्या फिर ये जो यम पृथ्वी इसका मधु मधु का अर्थ कार्यम। पहले कहा था परस्पर उपकार्य उपकारक भाव इसके द्वारा सिद्ध कर रहे हैं। न केवल अभी यहाँ क्या दिखाए पृथ्वी और सारे प्राणी परस्पर में उपकार्य उपकारक हो गए और चारों का अधिष्ठान एक हो गया, तो वही जो अधिष्ठान है उसी को ज्ञान कराना तात्पर्य था। जो परस्पर उपकार्य उपकारक होंगे वो सब कल्पित होंगे अध्यस्त होंगे, उनका कोई ना कोई एक अधिष्ठान होगा। कैसे चैतन्य, ये चारों का अधिष्ठान चैतन्य आत्मा ब्रह्म कहा गया, जो एकदम स अयम कहा गया मंत्र में अंतिम में था ना। पृथ्वी स्वयं कार्य है, सारे भूतों का कार्य पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी यहाँ के कल्पित अध्यस्त कार्य है, उसका अधिष्ठान है चैतन्य। स अयम आत्मा कहा गया मंत्र में, जो स अयम कह करके चारों का जो अधिष्ठान है आत्मा। टीका में न केवलम उक्तम मधुद्वयम एव किंतु मधुअंतरं च अस्ति, दो मधु हो गया पृथ्वी स्थूल पृथ्वी सारे भूतों का शरीर स्थूल स्थूल ये दो मधु हो गए, और मधुअंतर और भी मधु है तो जो सूक्ष्म शरीर कहा जाएगा। अस्ति भाष्य में किंच यश्चायं पुरुषो अस्याम पृथिव्याम तेजोमयश चिन्मात्र प्रकाशमयो अमृतमयो अमरण धर्मा पुरुषो, यश्चायं अध्यात्मं शारीरः शरीरे भव पूर्वव तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः। समष्टि और व्यष्टि कह दिया गया, अर्थात समष्टि अर्थात पृथ्वी समष्टि, व्यष्टि अर्थात सारे भूतों का जो अंतःकरण। भाष्य में किंच यश्च अयम पुरुष, पुरुष छः नंबर दे दिया लिंग शरीर रूप सूक्ष्म शरीर, यहाँ पुरुष से चेतन नहीं लेना है। पृथिव्याम पृथ्वी में कौन है कहते हैं अधिदैवम, सात नंबर टिप्पणी कह दिया अधिदैव जो सूक्ष्म शरीर है। तेजोमय चिन्ह मात्र प्रकाशमय, मय प्रचुर अर्थात जो अंतकरण होता है वो चैतन्य प्रचुर चैतन्य का आभास को ग्रहण करता है। अमृतमय अमृतमय अमरण धर्मा, अमरण धर्मा क्यों न नंबर टिप्पणी कहते हैं स्थूल देह वन न आशु विनाशी, स्थूल देह जैसा शीघ्र शीघ्र नाश हो जाता है ये ऐसा नहीं नाश होगा, सूक्ष्म शरीर तो रहेगा मुक्ति होने तक। अमरण धर्मा पुरुष और यश्चायम अध्यात्मम शारीर भव शारीर, जो अध्यात्म अध्यात्म अर्थात व्यष्टि, तीन नंबर टिप्पणी दे दिया आत्मानम शरीरम आश्रित्य वर्तमान, अध्यात्मम अर्थात शरीर को आश्रय करके जो विद्यमान है सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को आश्रय करके विद्यमान है। शारीर कहा गया शरीर भव शारीर पूर्ववत, ये भी तेजोमय अमृतमय ये चिदाभास वाला है इसलिए इसको भी तेजोमय कहा गया, अमृतमय आंसू विनाशी नहीं है, ये तो ज्ञान होने से नाश होगा तब तो नहीं नाश होगा। टीका में पूर्व पृष्ठा में है पुरुष शब्द पुरुष शब्दस्य पुरुष शब्दस्य क्षेत्रज्ञ विषयत्वं वारयति, यहाँ जो यश्चायं तेजोमयो अमृतमयः पुरुष कह दिया गया, पुरुष कहने से चैतन्य को लेना है, कहते हैं ना क्षेत्रज्ञ विषयत्वं वारयति, वो क्षेत्रज्ञ नहीं है चैतन्य नहीं है। भाष्य में कहते हैं स च लिंगाभिमानी, वो लिंग में अभिमान, तो लिंग में अभिमान करेगा तो फिर चैतन्य ही हो जाएगा, तो कहते हैं सच लिंगाभिमानी, चार नंबर टिप्पणी लिंग देह रूप पृथ्वी अंश से अभिमानी इति यावत, तो फिर अभिमानी तो चित्त ही होना चाहिए, कहते हैं कि अभिमान से चेतन धर्मत्व अपि तस्य तत् प्रायत्वात्, ये जो सूक्ष्म शरीर है यह चेतन का धर्म को अनुकरण करता है, चिदाभास इसमें आने से चेतन का धर्म को अनुकरण करता है। तो वास्तविक चेतन धर्म है अभिमान, तो ये जड़ में नहीं रहेगा, यह सूक्ष्म शरीर जड़ है, किंतु ये चेतन प्राय होने से अध्यास होकर के ये अभिमान करता, जैसा बुद्धि ही अभिमान कर लेती है। भाष्य में तस्य पृथ्वीवत मधुत्वम आह, ये जो सूक्ष्म शरीर हुआ वो भी पृथ्वीवत, पृथ्वीवत अर्थात स्थूल, स्थूल जैसा हुआ, स्थूल जैसा मधु हुआ, सूक्ष्म भी इसी प्रकार के मधु। भाष्य में स च सर्वेषां भूतानां मधु, सर्वेषां भूतानां मधु, स च सर्वेषां भूतानां मधु, सर्वेषां भूतानां उपकारकत्वेन मधु, सारे भूतों का उपकारक होने से यह मधु हुआ। स च सर्वेषां भूतानां तस्य पृथ्वीवत मधुत्वम्, अच्छा ये पृथ्वी का सूक्ष्म शरीर का रहे हैं, यहाँ सच लिंगाभिमानी कहने से लिंग अभिमानी भी दो आ जाएंगे, एक पृथ्वी में अभिमान करने वाला मतलब एक पृथ्वी का अंतःकरण और एक सारे भूतों का अंतःकरण। तो ये जो भाष्य में प्रथम पंक्ति में दे दिया सच लिंगाभिमानी, तो स कहने से यह प्रथमे पृथ्वी का अंतःकरण को ले लिया जाएगा, क्योंकि उसका पूर्व पंक्ति में भाष्य में दोनों अंतःकरण को एक ही वाक्य में कह दिया, जो पृथ्वी में होने वाला तेजोमय अमृतमय और जो अध्यात्मम शारीर भव इति पूर्ववत तेजोमय अमृतमय पुरुष कह दिया, एक ही वाक्य में दोनों ले लिया। तो उसके आगे दे दिया स च लिंगाभिमानी, स कहने से यहाँ जो प्रथम है पृथ्वी का जो अंतःकरण वो लिंगाभिमानी शब्द से कह दिया गया। हाँ सर, वो जो पुरुष है किंतु वो चैतन्य नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर है। अच्छा स च सर्वेषां भूतानां उपकारकत्वेन मधु, आगे भाष्य दिया स च सर्वेषां भूतानां उपकारक, इसलिए स च कहने से वो पृथ्वी अंतकरण को ही लेना पड़ेगा, सर्वेषां भूतानां उपकारकत्वेन मधु। आगे टीका में सर्वेषां च भूतानां तम प्रति मधुत्वं दर्शयति, तो सारे भूतों का भी तम प्रति अर्थात जो पृथ्वी का अंतःकरण उसके प्रति भी सारे वो भी सारे भूतों का मधु होता है। सर्वेषां च भूतानां तम प्रति मधुत्वं, अच्छा सर्वेषां भूतानां तम प्रति मधुत्वं, सर्वेषां भूतानां मधुत्वं, मधुत्वं कार्यत्वं, सारे भूतों में कार्यत्व रहेगा अर्थात सारे भूत कार्य हो जाएंगे, कारण हो जाएगा पृथ्वी अंतकरण, वो भी पृथ्वी अंतकरण भी सभी भूतों का अंतकरण का कारण हो जाएगा, क्योंकि सभी भूतों का अंतकरण में पृथ्वी अंश है, तो होने से यह भी अर्थात सभी भूतों का जो अंतकरण है वो भी सर्वेषां भूतानां मधुत्वं तम प्रति, तम प्रति अर्थात पृथ्वी अंतःकरण के प्रति सारे भूतों में कार्यत्व आ जाएगा, अर्थात पृथ्वी में एक अभिमानी देवी नहीं है तो उसका भी एक अंतःकरण रहेगा ना, सूर्य पृथ्वी गंगा जी हिमालय ये सब में एक अभिमानी व्यक्ति है। तो जैसे स्थूल शरीर हम खाली प्राणी कहते हैं तो चलते फिरते वाले तो वो सब भी है, तो इसलिए तो जो लोग अधिक विचार करते हैं वो कहते हैं कि वेद इतना महान है, एक कहता है कि सर्वत्र एक एक देवता है। सर्वेषां च भूतानां तं प्रति मधुत्वं दर्शयति, भाष्य में सर्वाणि च भूतानि अस्य मधु, त तो सारे भूत इसका इसका अर्थात पृथ्वी अंतकरण का कार्य। पृथ्वी अंतकरण सर्वेशा भूताना मधु, और सारे भूतों का अंतकरण भी पृथ्वी का मधु कार्य, परस्पर में कार्य कारण भाव रहा। क्या चीज? हाँ तो अगर हम कहते हैं कि उसमें एक अभिमानी देवता रहता है तो फिर वो एक देव योनि माना जाएगा। हाँ अर्थात वो हाँ उसमें वो नहीं देते हैं तो, किंतु गंगा सूर्य पर्वत ये सब में तो कह दिया गया, वृक्ष में तो मान ले सकते हैं, वो प्राणी तो दिखता है किंतु वो सबको नहीं कह। क्या जी? हाँ वो तो है, कहा गया वो सब उसमें अभिमानी देवता है, किंतु जहाँ ये सब में अभिमानी देवता कहा गया है ये सब को देवकोटि में रखा गया। ये जो वृक्ष इत्यादि अन्य सर्वत्र कहा गया ये सब देवकोटि में नहीं होते हैं, तो वहाँ देवकोटि होने से क्या है ना, अर्थात देवताओं का ऐसे जन्म नहीं होता है मातृगर्भ से, वो लोग सीधा ऐसे प्रकट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार की होगा कि जब वो सीधा प्रकट हो गया उसमें वो देवता अभिमान कर गया, अर्थात इनका जन्म नहीं होता है। तो ये हम लोग योनि कह देते हैं जहाँ जन्म होता है, तो उन लोगों का जन्म नहीं होता है, इस प्रकार मान लेना पड़ेगा। किंतु शब्द व्यवहार देव योनि हो जाता है, देवताओं का जन्म कह दिया जाता है, जन्म मतलब प्रकट हो जाना। आगे टीका में, ननु आद्यमेव मधुद्वयम् श्रुतम् अश्रुतम् च मधुद्वयम् अशक्यम् कल्पयितुम् कल्पक अभावात् अतः आह। मंत्र में दिया इयम् पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु और अस्य पृथ्वी सर्वाणि भूतानि मधु, प्रथम दो स्थूल विषय में तो मधु शब्द व्यवहार किया गया, आगे यश्चायम अस्याम पृथ्वीयाम तेजोमय अमृतमय, यहाँ तो मधु शब्द नहीं है। तो पूर्व पक्ष भी शंका करता है कि आद्यम एव मधुद्वयम श्रुतम जो स्थूल, और अश्रुतम तो मधुद्वयम जो सूक्ष्म शरीर दो हो गया, अशक्यम कल्पयितुम इसको मधु कैसे कहेंगे, मधुरता कार्य कैसे कहेंगे, कल्पक अभावात कल्पना करने के लिए कोई निमित्त होना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है कि भाष्य में च शब्द सामर्थ्यात यश्चायम कहा गया, जो यश्चायम अस्याम पृथिव्याम तो तेजोमय अमृतमय, ये च शब्द से ये भी मधु शब्द से ग्रहण हो जाएंगे। भाष्य में टीका में आ गए, प्रथम पर्यायार्थम उपसंहरति, प्रथम मंत्र का प्रथम पर्याय भाष्य में कहते हैं एवं एतत् चतुष्टयम् तावत् एकम, ये चार जो हो गए दो सोलह दो दोनों सूक्ष्म, ये तावत एक, एक क्यों कहते हैं, चारों कार्य ही है, कार्यत्व न सब एक हो गए। चार क्या क्या है टीका में कहते हैं, पृथ्वी सर्वाणी भूतानि ये स्थूल हो गया, छः नंबर टिप्पणी दे दिया बपुंसी स्थूल शरीर, और आगे पार्थिव पुरुष शारीरश्च, पार्थिव पुरुष पृथ्वी में होने वाला जो सूक्ष्म शरीर अंतःकरण, शारीर प्रत्येक जीवों का जो अंतःकरण हो गया, चैति चतुष्टयम एकम मधु इति शेषः, ये एक मधु है, एक कोटि के मधु मान लिया गया। मधु शब्दार्थम आह सर्व इति, भाष्य में सर्वभूत कार्यम सर्वाणि च भूतानि अस्य कार्यम, सर्वभूत कार्य हो गए पृथ्वी का, और सर्वाणी च भूतानि अस्य कार्यम, सारे भूत इसका कार्य, इसका टीका में कहते हैं अस्य इति पृथ्वी आदर इति यावत, पृथ्वी का कार्य हो गए। तो यहाँ पृथ्वी कह दिया जाएगा पृथ्वी का स्थूल सूक्ष्म, और सभी प्राणी का स्थूल सूक्ष्म ले लिया गया, तो पृथ्वी के आगे आएगा जल, तो जल में स्थूल सूक्ष्म वो तो ठीक है, वहाँ भी सभी प्राणी का स्थूल सूक्ष्म कहा जाएगा। अभी सभी प्राणी का स्थूल सूक्ष्म पृथ्वी के साथ भी संबंधी हुए, और जल के साथ भी होंगे, तेज के साथ भी होंगे, वायु के साथ भी होंगे, किंतु ये जो पृथ्वी जल तेज वायु ये दोनों का आगे और नहीं है, किंतु प्राणियों के लिए सभी के साथ संबंध हो रहे हैं, इसलिए टिप्पणी वहाँ कह दिया पूर्व पृष्ठा में, जो प्राणियों का जो स्थूल शरीर और अंतःकरण, इसमें जो पृथ्वी अंश है वही अंश अभी पृथ्वी मधु कोटि में लिया जा रहा है। आगे जब फिर जल कोटि आएगा, वहाँ जल में अभिमानी मतलब जल जो शरीर हो जाएगा और जलीय जो अंतःकरण हो जाएगा, वो तो पृथ्वी कोटि में नहीं थे, वो जलीय कोटि में आ जाएंगे, किंतु प्राणियों का जो शरीर और अंतःकरण वो किंतु वहाँ भी जाएगा, अर्थात जलीय अंश का संबंध लिया जाएगा इसी प्रकार के। टीका में मधुशब्दार्थम आह सर्वभूत कार्यम सर्वाणी च भूतानि अस्य कार्यम। आगे टीका में अस्य इति पृथिव्यादिर इति यावत् अस्य कार्यम भाष्य में प्रथम पंक्ति में पृथिव्यादि का कार्य परस्परम उपकार्य उपकारक भावे फलितम आह। ये जो पृथ्वी और प्राणी, इनका जो स्थूल और सूक्ष्म परस्पर में उपकार्य उपकारक भाव होने से फल कहते हैं भाष्य में। अतो अस्यैक कारण पूर्व कथा अतो अर्थात दोनों टिप्पणी सर्वस्य जगतः परस्परम उपकार्य उपकारकत्वात्। सारे जगत परस्पर का उपकार्य उपकारक होने से एक कारण पूर्वकता, एक कारण अगर उपकार्य उपकारक परस्पर में हो गए तो सभी का कारण एक हो जाएगा। कारण अर्थात जो कह दिया कि सत्ता स्फूर्ति देने वाला अधिष्ठान, सभी का अधिष्ठान एक हो जाएगा। टीका में भवतु अनेन न्यायेन मधुपर्यायेषु सर्वेषु कारण उपदेश। इसी प्रकार की अनेन न्यायेन, यह जो कहा गया अनेन न्यायेन युक्तिया, जो परस्पर में उपकार्य उपकारक होंगे वो उन सभी का कारण एक ही होगा। मधुपर्यायेषु सर्वेषु कारण उपदेश कर दिया गया, कारण उपदेश एक कारणत्व टिप्पणी में एक कारणकत्व साधने न कारण उपदेश, ये चारों का कारण एक हुआ। आगे टीका में भवतु अनेन न्यायेन मधुपर्यायेषु सर्वेषु कारण उपदेश। ब्रह्म उपदेशस्तु कथम, अभी तो ब्रह्म का उपदेश करना ये बात हुआ था, ये कैसे हुआ? भाष्य में कहते हैं यस्माद् एकस्माद् कारणात् एतद् जातम् तदेव एकम् परमार्थतो ब्रह्म इतरत् कार्यम् वाचारम्भणम् विकारो नामधेयमात्रम् इति एष मधुपर्यायाणाम् सर्वेषाम् अर्थः संक्षेपतः। ये तात्पर्य है इस ब्राह्मण का, यस्माद् एकस्माद् कारणात्, एक ही कारण विवर्त कारण जो ब्रह्म, एतद् जातम् एतद् जगत् तद एव एकम परमार्थत ब्रह्म। यह जो अधिष्ठान है यस्मात् कारण, जिस कारण से जगत हुआ वो एक परमार्थ है, वही ब्रह्म है। और इतरत कार्यम, इसको छोड़कर के बाकी जो सब है वो सब कार्य है। वाचारम्भणम विकारो नामधेय मात्रम, ये सब वाणी का आलम्बन केवल। वाचारम्भणम अर्थात वाचारम्भण में, आरम्भण में, करण में लिट हुआ है, आरभ्यते अनेन इति आरम्भण आरम्भणम, और वाचा तृतीया है षष्ठ्यंत, वाचो आरम्भण आरम्भण अर्थात आरभ्यते अनेन इति, वाणी का आरंभ किया जाता है जिसके द्वारा। तो ये जितने कार्य है सब वही हो गए, घट एक कार्य हो गया, कहते हैं इसके द्वारा एक शब्द आरम्भ किया गया, शब्द व्यवहार किया गया। अगर वो घट पदार्थ तो नहीं है, कहते शब्द तो व्यवहार नहीं हो पाएगा, बाकी सब है। और जो उसका प्रयोजन सिद्ध होना है वो नहीं होगा, वो भी अर्थक्रियाकारित्व। ये सब विकार, जितने कार्य है सब विकार, नाम ध्येय मात्रम, केवल नाम है। घट एक नाम आ गया, ये पृथ्वी जल ये सब केवल नाम आ गया, अर्थात नाम रहित तो कौन है, कहते ब्रह्म ही है वास्तव। इति एष मधुपर्यायाणाम सर्वेषाम अर्थः संक्षेपतः, ये सारे मधुपर्याय का यही अर्थ है कि जो सर्व कारण उसी को ही लक्षित किया जाता है। आगे भाष्य में स प्रकृत, अच्छा आगे भाष्य में है अयमेव स यो अयम प्रतिज्ञात इदं सर्वं यदयम आत्मा इति। अयमेव स, यहाँ जो मंत्र में अयमेव स कहा जाता है वो कौन क्या चीज़ है, कहते हैं यो अयम प्रतिज्ञा, तो जो प्रतिज्ञा किया गया था कहाँ, इदम सर्वम यदयम आत्मा, मैत्रेय के प्रति जो प्रतिज्ञा किया गया था, तो इदम सर्वम यदयम आत्मा, तो इदम अमृतम, भाष्य में आ गया इदम अमृतम, इदम इदम ज्ञानम अमृतम, अमृतम अर्थात अमृतत्व साधनम, यन मैत्रेया, मैत्रेया षष्ठी चतुर्थी अर्थ में मैत्रेय के लिए अमृतत्व साधनम उक्तम याज्ञवल्क्य न, अमृतत्व का साधन जो कहा गया क्या है वो इदम अमृतम, कहते हैं आत्मविज्ञानम, इदम तद अमृतम, यह आत्मविज्ञान है यही अमृत है, अमृतत्व का साधन होने से। टीका में स प्रकृत आत्मा एव अयम चतुर्धा उक्तो भेद इति योजना, जो भाष्य में दिया तृतीय पंक्ति में स अयम यदयम आत्मा, ये सब इसका एवं वाक्य का तात्पर्य कह देते हैं, स स अर्थात प्रकृत आत्मा एव अयम, अयम कह करके चतुर्धा उक्ता, स कह करके जो याज्ञवल्क्य जी मैत्रेय के प्रति कहे थे इदम सर्वम यदयम आत्मा, पूर्व का परामर्श करते हैं, और अयम कह करके जो चतुर्धा का अधिष्ठान है, यहाँ जो चार प्रकार की मधु हो गए चारों का अधिष्ठान, तस्वयम उक्त भेद इति योजना, ये वाक्य का तात्पर्य। इदम इति चतुष्टय कल्पनाधिष्ठान विषय ज्ञानम परामृशति, जो भाष्य में चतुर्थ पंक्ति का अंतिम शब्द में है इदम तद अमृतम, इदम है जो भाष्य का चतुर्थ पंक्ति का अंतिम शब्द है इदम, उसका अर्थ कहते हैं इदम इति चतुष्टय कल्पनाधिष्ठान विषय ज्ञानम, चारों का जो कल्पना अधिष्ठान है विषय, वो कल्पना अधिष्ठान को विषय करने वाले जो ज्ञान, क्योंकि विषयम नपुंसक दे दिया, विषय शब्द पुंगलिंग होता है तो यहाँ बहुव्रीहि हुआ है, अधिष्ठानम विषयो यस्य ज्ञानस्य तस् ज्ञानम अधिष्ठान विषयम ज्ञानम, तो इदम शब्द जो भाष्य में है वो ज्ञान को परामर्श कर रहा है। और आगे मंत्र में है इदम अमृतम के बाद है इदम ब्रह्म, तो टीका में कहते हैं इदम ब्रह्म इत्यत्र चतुष्टय अधिष्ठानम इदम शब्दार्थ, इदम अमृतम में इदम हो गया ज्ञानम, और इदम ब्रह्म में इदम हो गया जो ब्रह्म अधिष्ठान है। भाष्य में इदम ब्रह्म यद ब्रह्म ते ब्रवाणी ज्ञापयिष्यामि इति अध्यायादु प्रकृतम, प्रथम अध्याय का द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में तो ब्रह्म ते ब्रवाणी बालाकि कहा, फिर राजा ने कहा ज्ञापयिष्यामि ब्रह्म ते व्येव त्वा ज्ञापयिष्यामि, तुमको मैं ज्ञापन करवाऊँगा, वो इदम ब्रह्म शब्द से लिया गया जो चार मधुओं का अधिष्ठान हुआ। टीका में तृतीय च तस्य प्रकृतत्वं दर्शयति, तृतीय च चतुर्दश टिप्पणी दे दिया उपनिषदि प्रथमाध्याय, ये प्रथमाध्याय में भी ये ब्रह्म का विचार हुआ था, ब्रह्म वा इदम अग्र आसी तदात्मानमेव वे तस्मात् तत्सर्वम अभवत्, इस प्रकार की जो कहा गया था वो भी वहाँ विचार हुआ था। भाष्य में यद विषया च विद्या ब्रह्म विद्या इति उच्यते, जिस विषय का विद्या ब्रह्म विद्या कहा जाता है, ये दशम मंत्र था ब्रह्म वा इदम अग्र आसी तद आत्मानमेव अवेत, तो उसका पूर्व मंत्र में था किम तद ब्रह्म अवेत येन तद सर्वम अभवत, यन मनुष्या मन्यन्ते, जो मनुष्य लोग मानते हैं कि हम ब्रह्म को जान करके सर्व हो जाएंगे, तो वह ब्रह्म क्या जान लिया जिसे वो सर्व हो गया, ये प्रश्न किए थे, तो वो कहते हैं कि वो ब्रह्म क्या है जिसका विद्या को ब्रह्म विद्या कहा जाएगा, इति उच्यते इदम सर्वम, एक नंबर टिप्पणी दिया बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.9.10 दे दिया, दस में है ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत, उसका पूर्व में था यन मनुष्या मन्यन्ते, तो ब्रह्म ज्ञान से हम लोग सर्व हो जाएंगे। भाष्य में इदम सर्वम यस्माद् ब्रह्मणो विज्ञानात् सर्वं भवति, तो जिस ब्रह्म का विज्ञान से सर्व हो जाएगा वो ब्रह्म यही इदम सर्वं। पूर्व पृष्ठा में टीका में इदम सर्वं इति अत्र ब्रह्म ज्ञानम इदम इति उक्तम, मंत्र में अंतिम है इदम सर्वं, इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वं, तो इदम सर्वम इदम इति अत्र ब्रह्म ज्ञानम इदम शब्द से कहा गया। तो ब्रह्म ज्ञान को सर्व कैसे कह दिया गया, कहते हैं आगे टीका में कहते हैं सर्वम, सर्वम अर्थात तो सर्वाप्ति साधनम इति यावत्। ब्रह्म ज्ञान होने से सर्वाप्ति, सबकी प्राप्ति हो जाएगी। तदेव स्पष्टयति, उसी को कहते हैं भाष्य में, यस्माद् ब्रह्मणो विज्ञानात् सर्वं भवति। यह प्राप्त हो जाने से सर्व प्राप्त हो जाएगा। आज जब तक हम छोटे छोटे प्राप्त करने के पीछे लगे रहेंगे, परमात्मा कहेंगे ठीक है छोटे छोटे पहले जुगाड़ कर लेने दीजिए, जो बोरी भर जाएगा थक जाएगा तो उसको फेंक देगा, कहे ये कार्य भारी होता है, एक ही बड़े पदार्थों को प्राप्त कर लेंगे। फिर अर्जुन जैसी बुद्धि हो जाएगी, अर्जुन नारायणी सेना को नहीं ले लिया वो नारायण को ले लिया, और जब तक नारायणी सेना को इकट्ठा करते रहेंगे वो करते रहेंगे, चलता रहेगा, थके जब तक नहीं रहेंगे, जब तो बोरी इतना भारी हो जाएगा कि उसको फेंकेगा नहीं, तब तक और इकट्ठा करेगा। तदेव स्पष्टयति यस्मादिति, यह एक पर्याय का व्याख्यान हुआ। पृथ्वी का स्थूल शरीर, जीवों का स्थूल शरीर, पृथ्वी का सूक्ष्म शरीर, जीवों का सूक्ष्म शरीर, चारों का अधिष्ठान ब्रह्म। क्यों? ये चारों कल्पित है, कार्य है, कार्य मात्र के से वाचा रमण न्याय न सब कल्पित है। किस में कल्पित है? अधिष्ठान ब्रह्म। आगे टीका में, यथा पृथ्वी मधुत्वेन व्याख्याता तथा आपो अपि व्याख्याया इति आह। जैसे प्रथमे पृथ्वी मधु कह दिया गया, इसी प्रकार के जल भी मधु है ये भी कह देना, कहा जाएगा ऐसे। तो तथा भाष्य में तथा आपह, इसी प्रकार के जल आगे मंत्र है, इमा आपह सर्वेषां भूतानां मध्वासाम अपाम सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायम यश्चायम मापस्वप्सु तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो यश्चायम अध्यात्मं रहितसस् तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम्। व्याख्यान बिल्कुल समान है। इमा आपह स्थूल चलता है, सर्वेषां भूतानां मधु, ये जो स्थूल जल दिखता है सभी भूतों का कार्य है, अपना अदृष्ट से अपना भोग के लिए बनाते हैं इसको। और आसाम अपाम ये जलों का, सर्वाणी भूताने मधु, ये सभी का जो स्थूल शरीर है इसमें जल है, ये स्थूल के लिए हो गया। और यश्चायम ये भी च कह करके मधु को कहा गया। अयम आसु अपसु तेजोमय अमृतमय पुरुष, ये जो जल में तेजोमय अमृतमय पुरुष है, ये हो गया अर्थात जल का जो अंतःकरण सूक्ष्म शरीर। यश्चायम अध्यात्मम प्रत्येक जीव का जो रहितसस मतलब शरीर में जल रेत रूपेण प्रवेश किया, ये दिखाएंगे आगे। तेजोमय अमृतमय पुरुष सूक्ष्म शरीर, अयमेव स अयमेव कह करके वो जो आत्मा है यही चारों का अधिष्ठान वही है। अयमेव स स कह करके जो कहा गया था इदम सर्वम यदयम आत्मा, अयम कह करके चारों का अधिष्ठान, अयमेव स यो अयम आत्मा आत्मा इदम अमृतम इदम आत्मज्ञानम अमृतम अमृतत्व साधनम इदम ब्रह्म ब्रह्म अर्थात ये जो जगत अधिष्ठान जिसको बालाकी ने ब्रह्मते ब्रवाणी कहा था, राजा कहा था ज्ञपयिष्यामि, इदम सर्वम फिर इदम से ज्ञानम, ज्ञानम को सर्वम सर्वाप्ति प्राप्त साधनम, सर्व प्राप्ति का साधन ये ज्ञान है। ज्ञान हो जाने से सर्व प्राप्ति हो जाएगा ये वास्तविक नहीं है, प्राप्ति का इच्छा छूट जाने से ज्ञान हो जाएगा। जैसे कहते ना कोई भी इच्छा को पार करने का दो उपाय है, एक प्रवृत्ति मार्ग एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? परिश्रम करिए वो इच्छा का जो वस्तु है उसको प्राप्त करिए। निवृत्ति मार्ग क्या कहेगा? कहेगा कि हाँ ठीक है वो इच्छा को ही छोड़ दो। अभी प्राप्त कर लेने के बाद उसको उसी विषय की इच्छा और रहेगा क्या? वो इच्छा मुक्त हुआ। और जो निवृत्ति मार्ग वाला वो भी इच्छा मुक्त हुआ, तो इच्छा मुक्त तो दोनों ही हो गए। वो बेचारा इतना परिश्रम करके, इसलिए महीने में प्रतिदिन पढ़ते ना, रुचि नाम वैचित्र्या ऋजु कुटिल नाना पथ जुसाम नृणाम को गम्यस्तमसी पयसा मरण वैव। कोई तो ऋजु मार्ग में जाते हैं, कोई कुटिल मार्ग में चलते रहेंगे, ये भी थोड़ा देख ले, वो भी थोड़ा देख ले करेंगे। तो ये इसलिए देखते देखते जब जितना अधिक विचार करेंगे उतना वस्तुओं का वास्तव स्वरूप सत्यता अधिकता रहेगा। इसलिए कहते ना जो लोग विचार करते नहीं वही त्रुटि को बार बार बार बार करते रहेंगे, दिखाने पर भी तो ग्रहण नहीं होगा। तो जितना अंतर्मुख होकर के विचार करेंगे हम वही काम को बार बार क्यों कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, कहते कंडू मर्दन हो रहा है। तो जिसको वास्तविक है वो तो पता चलेगा और रोकना कोशिश करेगा बहुत, किंतु वह रुकेगा नहीं। तो जो इतना खुजली होगा कि कहेगा अब तो थोड़ा तो कर ही ले, कैसे भी करके करेगा, थोड़ा कर ही लेगा। तो इसलिए सभी को थोड़ा थोड़ा अगर वह बीमारी आ जाए नहीं परमात्मा की कृपा से न हो तो तब ये बिल्कुल एकदम जो शास्त्र कहते हैं ना वो पता चलता है। तो पता चलेगा कि वो उसको रोकने के लिए बहुत उद्यम करेगा किंतु अंतिम समय में कहेगा और तो होगा नहीं, थोड़ा तो कर लेंगे। तो इसी प्रकार के कम से कम ये उद्यम जब से आरंभ हो जाएगा तब से धीरे धीरे धीरे धीरे देखेंगे फिर वो शिथिल होगा, एक दिन पार करेंगे। तो ये छोटा एक कंडू बीमारी उसको पार करने के लिए भी 8-10 साल लगता है, पता नहीं कितने साल लगेगा। तो 8 साल तो लगा हमको पार करने में। तो ये जो वासना का कंडू है वो तो अनंत समय लगता है, मतलब बहुत समय लगता है। देखिए भाष्य में, अच्छा टीका में, रहितस इति विशेषण से अर्थम आह। तो कह दिया गया अध्यात्म में जो आप है वो तो रेत रूपेण है, क्यों भाष्य में कहते हैं अध्यात्मम रेतसी अपाम विशेषतो अवस्थानम। शरीर में जो जल है वो जल विशेष करके ये रेत रूपेण विद्यमान रहता है, क्यों टीका में कहते हैं आपो रेतो भूत्वा शिष्णम प्राविशत इति ही श्रुत्यंतरम। ऐतरेय उपनिषद में कहा गया आप जल रेतो भूत्वा शिष्णम प्रजनन इंद्रिय उसमें प्रवेश किया, ऐसे ऐतरेय श्रुति। ये द्वितीय पर्याय हो गया। आगे टीका में पृथिव्याम अप्सु च उक्तम न्यायम अग्नौ अतिदिशति, अग्नि तृतीय आ गया भाष्य में। अयम अग्नि ही सर्वेषां भूतानां मधो स्याग्नेः सर्वाणि भूतानि मधु यस्यायम् अस्मिन् अग्नौ तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो यस्यायम् अध्यात्मं वाङ्मयस्तेजोमयो पुरुष अमृतमयः पुरुषो। अच्छा यहाँ के वाङ्मय अधिक दे दिया। अयम एव स यो अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, समान है व्याख्यान। अयम अग्नि सर्वेषां भूतानां मधु, ये जो स्थूल अग्नि सारे प्राणियों का ये कार्य है, स्थूल अग्नि शरीर है। और अस्य अग्नि है ये स्थूल अग्नि का, सर्वाणि भूतानि सारे भूतों का स्थूल शरीर भी कार्य है, परस्पर में कार्य कारण भाव रहा। और यश्चायम अस्मिन् अग्नौ तेजमय, ये जो स्थूल शरीर अग्नि हुआ इसमें जो तेजमय हो अमृतमय पुरुष अर्थात जो अंतःकरण। और यश्चायम अध्यात्म जो प्रत्येक प्राणी का जो अंतःकरण, बांगमय क्योंकि ये तेज का कार्य हो गया, ये बांग इंद्रिय तेजोमय वो अमृत बांगमय बांग बाग ये कर्म इंद्रिय हो गया, तेजोमय वो अमृतमय पुरुषो। तो ये सूक्ष्म शरीर हो गया प्रत्येक प्राणियों का। अयम एव स स कह करके जो इदम सर्वम यदयम आत्मा कहा गया, अयम ये चारों का अधिष्ठान, अयम आत्मा यही आत्मा है। इदम अमृतम इदम ब्रह्म ज्ञान अमृतम अमृतत्व साधनम, आगे इदम ब्रह्म ये जो चारों का अधिष्ठान है ये ब्रह्म ही है। और इदम सर्वम, इदम कहने से ज्ञानम सर्वम सर्वाप्ति साधनम, सर्व सभी का प्राप्ति का साधन है। भाष्य में तथा अग्नि ही अग्नि इसी प्रकार की। टीका में वाङ्मय इति अस्य अर्थम आह, यहाँ एक वाङ्मय कह दिया गया। भाष्य में कहते हैं वाची अग्नेर विशेषतो अवस्थानम, अच्छा पूर्व में भी कहा गया था रहितस तेजोमय अमृतमय वहाँ भी कहा था। तो अध्यात्मम, अच्छा जैसे वाची अग्नेर विशेषतो अवस्थानम, अध्यात्म में बागेन्द्रिय में अग्नि का विशेष रूपेण अवस्थानम। आगे पृष्ठा में टीका है अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इति ही ऐतरेय ऐतरेय ऐतरेये श्रूयते, ये सब ऐतरेय श्रुति का सृष्टि प्रकरण में ये दिया है। अच्छा कल अष्टमी है आज यहाँ तक, ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Gracias.